lillahi rabbil alemin ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve şefi'i zünubina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediye, hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah, ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi. Ennehu kâne İza kâne izâ şehide cenazeten eksere sumat ve eksere hadisi nefsihi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adat-ı seniyyeleri ve şemail-i şerifelerine dair rivayetleri okumaya devam ediyoruz. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 536. sayfasına gelmişiz. Bu rivayetlerin okunup Peygamber Efendimizin adeti, itiyadı, hareket tarzı neymiş onu anlamaya geçmeden önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasaten ümmet-i Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra vazifelileri, mürşitleri, mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-ı Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye bilhassa şu okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve kendisinden feyiz almış olduğumuz Muhammed Zahid Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye. Ve nihayet biz yaşayan, hayatta olan mümin kardeşler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edelim. Şehit sevapları kazanalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Safa'nın 6. rivayeti okuduğumuz rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazede bulunduğu zaman, cenazede hazır olduğu zaman, vazife yapmak üzere, namazını kılmak üzere, dua etmek üzere cenazenin peşinde, cenazenin efendim şeyinde, hizmetinde oluyor ya Müslümanlar, böyle bir cenazede bulunduğu zaman, hazır bulunduğu zaman çok sükût ederdi Peygamber Efendimiz. Ve kendi nefsine, kendi kendine konuşması çok olurdu. Hadisi nefs, yani mülahaza, tefekkür, kendi kendisine içinden artık derin derin düşüncelere dalma çok olurdu Peygamber Efendimiz'de. Bir rivayet daha var aşağıda. bir tane de onun altında var. Onları da okuyalım. Kâne izâ şehide cenazeten, bir cenazede hazır bulunduğu zaman Peygamber Efendimiz rü'iyet aleyhi ke'abetün, onun üzerinde mahzunluk görünürdü. Gamlılık, kederlilik havası görünürdü üzerinde. Ve eksere hadisen nefs ve kendi kendine tefekkürü, mülahazası, kendi nefsiyle söyleşmesi, içinden düşünmesi çok olurdu. Üçüncü rivayeti de okuyalım. Kâne izâ şeyyâ cenazeten alâ kerbuhu ve ekallel kelâme ve eksere hadisen nefsi. Cenazeyi teşhi ettikleri zaman, cenazeyi uğurladıkları zaman kabristana, ahiret alemine, efendim, hüzünleri, üzüntüsü yükselir, ziyadeleşir. Sözünü az söyler, sözü azalır. Kendi kendine mülahazası, kendi içinden, efendim, tefekkürü çoğalırdı. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriflerin biraz izahına geçelim. Ölüm acı ve gerçek bir hadise. Hepimizin çevresinde, hepimizin başında. Yaşayan herkes ölümü tadacak. Ölümden kaçmak ve kurtulmak mümkün değil. Ve ölümün ne zaman olacağını, nerede olacağını da bilemiyoruz. Ne kadar yaşayacağımızı da bilemiyoruz. Akıllı insanın bu durumda yapacağı, ölüme daima hazır olmaktır. Tasavvufun da yaptığı budur. Bizim yolumuzda büyüklerimizden gördüğümüz edep terbiye de efendim budur. Bizim kardeşlerimizin bir kısmı Mehdi çıkmış, çıkacak, yaşıyor, şimdi 20 yaşında, 25 yaşında filan gibi sözler söyledikleri zaman dedi ki kayıptır, Allah bilir, sizin kesin bir deliliniz yoksa bunu böyle söylemeyin, biz uygun görmüyoruz bunu dedik. Ama şunu Peygamber Efendimiz çok net olarak söylüyor ki ölüm herkesin başında. İzâ mâtel insânu fakat kâbet kıyametuhu. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuştur. Mehdi 25 yaşındaymış, 40 yaşına kadar 15 sene bekleyeceğini, bir an sonra yarın öleceğini düşün. Niye o kadar geriye atıyorsun? Hemen öleceğini düşün, ölümün başında dolaştığını düşün. Her zaman ölüme hazır olur. Edebiyat kitaplarında rastlamışsınızdır, ölmeden evvel ölmek diye bir tavsiye veya bir felsefi, efendim, edebi söz. Ölmeden evvel ölmek. Hem ölmeden evvel diyor, hem de ölmek diyor. Bu nasıl olur? Büyüklerimiz tefekkür-ü mevt ile olur demişler. Yani ölümü düşünürsün, ölümden sonraki hali düşünürsün, ölmüş farz edersin kendini. Ölmüş, öldükten sonra başına gelecek olan hadiseleri, kefenlenmeni, yıkanmanı, namazının kılınmasını, kabre girdiğini, kabirde münkereyinin efendim suallerini, cevaplarını, o kabirden kalktığın zaman mahşer gününü, mahşer gününde defterlerin verildiğini, hesapların açıldığını, sevapların, günahların tartıldığını, ehli cennetin yüzleri akpak olarak cennete gittiklerini, sevinçli, nurlu, efendim, bahtiyar kimseler olarak ebedi saadete erdiklerini, ehli cehennemin efendim mahvolduğunu, perişan olduğunu, feryadı figan ettiğini, saçını başını yolduğunu, diz dövdüğünü, göğüs dövdüğünü, efendim, yalvarmanın, yakarmanın fayda vermediğini, onların o kara yüzlerine efendim bakıp meleklerin, zebanilerin onları yakalayıp saçından, ayağından yüzüstü sürüyerek, yüzüstü sürükleye sürükleye, efendim, o yüzün ne hale geldiğini düşünün, o horluğu, o hakareti düşünün, cehenneme atıldığını düşünürsünüz, her gün düşünürsünüz, her gün ölümün efendim gerçek duygusu içinize yerleşsin. Aksi takdirde tamam anladık canım, işte öleceğiz tamam filan diyor millet. Tamam diyor ama hiçbir şey anlamadı. Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Hani çocuk böyle bir meraklı bir hikaye kitabına daldığı zaman evladım hadi şunu getir diyor. Evladım hadi şunu şöyle yap tamam tamam diyor. Sonra başını kaldırıyor. Ne demiştin anne? Demin 3 defa söyledim ya sana. Kitap okuyordu farkında değil. He dedi ama farkında değil. İçine işlemedi. Yani duyduğu söz kulağından gönlüne tesir etmedi. Mantığına intikal etmedi. Birçok kimse ölümü böyle şey yapar. Yani koyun kaval dinler gibi dinler. Pek şeyinde değildir. Ancak bazen insan böyle bir ağır hastalığa düştüğü zaman veyahut yaşlandığı zaman veyahut yakınlarından birisinin bir vefatı halinde veyahut bir amansız hastalık emaresi belirdiği zaman filan bu gibi hallerde biraz ölümü daha şey olarak düşünüyor. Gerçek olarak düşünüyor. Bizim profesör vardı. Uzat elini dedi. Fakültede ben asistanıyım onun. Tuttum kalbi küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt böyle hızlı hızlı çarpıyor. Buna diyor işte aşırı çarpma derler. Ekstra sistol mü ne derler dedi. Bu dedi yaşlı adam beyaz bıyıklı falan böyle 70'lik bir kimseydi. Bu dedi ilk önce bir lokantada geldi. O zaman çok korkmuştum dedi ölümden dedi. Şimdi yavaş yavaş biraz hazmettim dedi o korkuyu dedi. İşte o gibi durumlarda falan hisseder insan ama işin acı olan tarafı şudur muhterem kardeşlerim. İnsan ölümü sezdiği zaman iş işten geçmiş oluyor. Ömür geçmiş oluyor. Gençlik gitmiş oluyor. Efendim elindeki imkanlar kaybolmuş oluyor. Fırsatlar kaçmış oluyor. Seneler yok olmuş, silinmiş oluyor. Ondan sonra aklı başına geliyor. Bu sefer diyor ki leyte şebabu yaudi yevmen. Ah! Ne olaydı gençlik geri gelseydi. Gelmez. Değil gençlik bir an önceki saniye bile geri gelmez. Bu çark hiç geri tarafa doğru çalışmaz. Böyle bir diş attım bu tarafa doğru geriye mümkün değil geri gelmesi. Daima ileriye doğru gider. Efendim ve insan bir gün bakarsın ki hiç de hazırlıklı değilken Azrail Aleyhisselam karşısına gelivermiş. Ver bakalım emanet. Daha ben hazırlanmadım hiç. Hiç hazırlanmadım. Öyle yakalanır. Çoğu kimse öyle yakalanıyor. Evliyaullah'tan bir zat müritleriyle bir yerden bir yere gidiyormuş. Buz satıcısı sıcakmış, yaz günüymüş. Buz satıcısı devenin iki tarafına buzları sarmış çuvalları böyle. Çuvalların içinde buzlar duruyor. Bir taraftan da damlıyor ama mümkün mertebe sarmış ıslak şeylerden. Hani buharlaşma dolayısıyla çabuk erimesin diye kar satıyor, buz satıyor. İşte Arap diyarında lazım. Hemen alacak onu adam. Testisinin içine koyacak filan. İşte soğuk su içecek. O zaman şey yok, buzdolabı yok. Daha başka bir şey, imkanları yok. Karları efendim dağlardaki mağaralara depo ederlermiş, sıkıştırırlarmış kış günü. Ondan sonra deveciler alırmış, getirirlermiş şehirlere. Buz satarlarmış. Oh! Bir parça buz aldı mı, şerbetin hoşafın içine koydu mu, aman ne kadar güzel oldu, serin oldu filan diye onu yani zevk ve yerler içerlermiş o zaman. Şimdi buzcu buzu satıyor. Diyor ki İrhamu men yezubu re'su maliki ya müslimun. Yani Arap diyarında olduğu için Arapça bağırıyor adam. Şey satacak ya, malını satacak ya, buzunu böyle bağırıyor. İrhamu, merhamet edin, acıyın. Men, şu kimseye acıyın ki yezubu re'su malihi, sermayesi eriyip duran şu kimseye acıyın ey Müslümanlar. Çünkü sermayesi devenin üstünde, çuvalın altında damlayıp duruyor bir taraftan. Kimse satın almazsa sermayesi bitecek. Bir taraftan satıyor adam, bağırıyor buz bilmem ne falan diye. Bir taraftan da sermayesi eriyen şu adama acıyın ey Müslümanlar, alın şu malımı bir an evvel falan gibi şaka yapıyor hani. İnsan böyle bir semt pazarına falan gittiği zaman efendim böyle o şeylerin satıcıların nice böyle tatlı nükteleri şakaları falan vardır. Çiçek maşallah, çiçek çiçek şuna bak falan diye gidersin. Çiçek yok orada da ama yani çok taze demek istiyor filan. Şerbet şerbet, bal şerbeti bu işte, un kurabiyesi sabah kahvaltısında al bundan bilmem ne filan. Karpuzu alırsın bakarsın içi kapak çıktı, öyle bağırdı böyle çıktı ayrı. Hani böyle bağırıyorlar. Şimdi o da bağırmış. Sermayesi eriyen şu kardeşinize acıyın ey Müslümanlar derken Şeyh Efendi bir ah diyor. yığılıp kalıyor, bayılıyor. Hemen getiriyorlar, suları yüzüne döküyorlar, ovuşturuyorlar bileklerini, yüzünü filan. Uyandırıyorlar. Diyorlar ki, Efendimiz size ne oldu? Bir şeye çok üzüldünüz, kederlendiniz. Sıhhatli sıhhatli yürüyordunuz. Birden işte bu sermayesi eriyen şu adama acıyın diye bu buzcu böyle bağırınca onu dinlediniz. Ondan sonra bir ah çekip böyle yığıldınız olduğunuz yere. Diyor ki, düşünmüyor musunuz ki diyor, onun sermayesi nasıl eriyorsa bizim de sermayemiz erimiyor mu? Bizim de ömür sermayemiz eriyip gitmiyor mu? Saatler onları eritmiyor mu? Günler onları eritmiyor mu? Yıllar onu eritmiyor mu? Bizim sermayemiz de bunun gibi geçmiyor mu? Onu düşündüm de çok kederlendim. Üzüntümden ah ettim, ondan bayıldım diyor. Muhterem kardeşlerim, işte bizim ömrümüz böyle. Bir efendim buzcunun çuvalının içindeki ve güneşin altındaki buz gibi aşağıdan damlayıp durup eksilip duruyor ve ne kadar kaldığını da bilmiyoruz. İçinde ne kadar kaldığından da haberimiz yok. Efendim, bir arkadaşım vardı, bir yerde toplandık. İşte bizim arabamızın boyasını, tamirini yapmıştı. Sizin arabayı biraz daha yenileyelim, biraz daha güçlü motorlu bir araba yapalım filan. İnşallah dedik biz. Neden inşallah deniliyor? Çünkü Allah dilerse olacak. Dilemezse yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz ki. Şimdi o Almanya'ya giderken bu hududu geçince Bulgaristan'da bir kaza yapıyor. Yanındaki arkadaşıyla beraber öldü gitti. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber, ona da rahmet eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bak işte ne olacağı belli olmuyor. Yani yarına çıkacağını insan bilemiyor. Ama güçlüydü, kuvvetliydi, pehlivan gibiydi. Belki birkaç kişi üstüne çullansaydı köşe başında hepsini devirirdi. Ama ecelden kaçamadı. Ecel melekinin önünden kaçılmıyor. Ne zaman olduğu da bilinmiyor. Onun için muhterem kardeşlerim, ölüme hazırlanalım. Hazırlanalım değil de hazırlıklı bulunalım. Hazır olalım. Şeyimiz, vasiyetimiz yastığımızın altında hazır bulunsun. Evlatlarım, ben öldükten sonra beni seviyorsanız en büyük vasiyetim takva ehli olun, dinden imandan ayrılmayın, namazınızı, ibadetinizi bırakmayın, benim ruhumu şahit etmek istiyorsanız dindarlığınızda bir gevşeme olmasın. Benim malımın şu kadarı şuriyadır, şu kadarı şuriyadır, şu kadarı şuriyadır. Öldükten sonra beni filanca yere gömün. İşte şu hayırı yapın, şu hasenatı yapın. Şuraya şu kadar borcum vardır, onu ödeyin. Şuradan şu şeyimi ödeyin, şu işi yapın. Filanca kimseye şöyle borcum vardır, onu şey yapın. Filan böyle vasiyeti hazır olmalı. Zihnen de insan ölüme hazır olmalı. Zihnen de Rabıayı Adeviye, o mübarek hatun, efendim, sabaha çıktığı zaman, uyandığı zaman nefsine dermiş ki, ey nefis, bugün senin son günündür. Akşama çıkmaz ölürsün sen. Onun için bugününü Allah'ın rızasına uygun geçir. İbadet et, taat et, sevaplı işler yap dermiş. Akşam olunca da hadi bugün ölümden kurtuldun ama bu gece öleceksin. Sabaha çıkmazsın. Hadi bu geceyi son gecen olarak Allah'a güzel ibadetle, taatle geçir dermiş. Sabaha kadar hayır ibadet yaparmış. Ertesi gün gene bu son günündür dermiş. İşte zarar mı etti? Öyle yapan zarar mı etti? O mu zarar ediyor? Bizim zamanımızdakiler mi zarar ediyor? Ölümü hiç düşünmeyenler, hiç hazırlanmayanlar mı? Yok canım, daha genciz, dur bakalım. Daha hocam, daha çok yaşayacağız. Gencim, ölmem, arzular, kanımda bir çağlayan, şırıl şırıl. Sen ölmem demekle Azrail insanın yakasını bırakmıyor ki, bazen gelir de hastanın başucunda bekleyen insanın canını alır. Hasta sağlam kalkar, hastayı bekleyen insan olur. Yakınlarımızdan oldu. Yeni oldu yani, bildiğimiz bir kimse. Hasta şeyini bekleyen bey öldü, onu gömdüler. Ötekisi kaldı, geriye kaldı. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Hazırlıklı olalım, hayatın yapısını bilelim. Bu efendim şeyin, ömrün böyle vefasızlığını bilelim. Efendim, zamanın süratle geçtiğini bilelim, hazırlıklı olalım. Ölümden ibret alalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh mührüne yazdırmış, kefa bil mevti vaizan ya Ömer. Ey Ömer, vaiz olarak sana ölüm yeter. Kürsüye çıkmış adamları dinlemeye ne hacet? İşte cenaze, işte kabir, işte selvi, işte kabir taşı. Söylemiyor mu sana bir şeyler? Sessiz vaiz. Sessiz ama neler söylüyor? O selviler neler söylüyor? O taşlar neler söylüyor? Bir zamanlar bu kavuk gösteriyor ki bu adam sadrazamdı, kazaskerdi, efendim devletli bir adamdı, vezirdi ama şimdi toprağın altından kabrini açsan kim bilir ne halde. Belki toprak, belki efendim toprak iki kimsenin cesedini yemez buyurmuş Peygamber Efendimiz. İnnel emirel adile vel alimel amile la te'külül ardu luhumehuma. Adaletle hükmeden hükümdarın ve ilmiyle amil olan alimin toprak tenini çürütmez buyurmuş Peygamber Efendimiz. Harun-ur Reşid'in yanında okunmuş bu hadis-i şerif. Demiş ki Müslümanın mezarı açılmaz ama şu İran hükümdarlarından Enuşirvan-ı Adil veya Nuşirvan-ı Adil denilen bir hükümdar var. Sasani hükümdarı. Adaletli diye tarihe geçmiş. Bakalım gerçekten adaletli miymiş, değil miymiş? Açalım şunun kabrini görelim. Çürümüşse adaletli değil. Laf boşuna söylenmiş ona. Bu sıfata layık değil. Bakalım nasıl diye açmışlar. Bakmışlar ki aynen duruyor. Aynen öyle duruyor. Ama öyle adaletliymiş ki ava çıkmışlar. Avda av avlamışlar. Ocak yakmışlar. Pişirecekler. Tuz yok. Demiş ki gidin şu karşı köyden tuz isteyin. Tuz ekelim üstüne etin de öyle yiyelim. Yalnız demiş tuzun parasını verin. Efendim demişler dağ taş tuz. Yani tuzun da parası mı olurmuş ne olacak? Hoşuma gidiyor sözü. Hükümdar tebaanın tuzunu parasız alırsa memurları derisini yüzer. Hükümdar tuzu parasız aldı mı o kapı bir açıldı mı memurlardakiler derisini yüzerler ama alimallah saman doldururlar içine. Onun için demiş parasını verin. Kimsenin hakkı üzerimize geçmesin demiş. Hocamız rahmetullahi aleyhi çağırmışlar. Demişler ki sizin kendisinde okuduğunuz hocanız filancalar işte caminin avlusu tanzim ediliyor. Kabirleri şurada. Duvarın şu tarafına alınacak. Burası şöyle yapılacak filan. Hocamız da gitmiş hazır bulunmuş. Kabir nakli esnasında açtılar kabri diyor. Aynen diyor. Hiçbir şeyi değişmeden öyle öbür tarafa hocamızı naklettik diyor. O da ilmiyle amil olan işte. İlmiyle amil olan öyle, adaletle idare eden öyle. Muhterem kardeşlerim, bu dünyada insanı överler, göklere çıkartırlar, alkış tutarlar, şiirler yazarlar, kasideler yazarlar. İnsanı Allah övsün, Allah sevsin. Bu dünya insanların övmesi, sevmesi rüzgar pırıldağı gibidir. Rüzgar buradan estiği için o tarafa doğru dönüyor. Buradan eserse bu tarafa doğru döner. Hiç belli olmaz. Bizi 83'te İran'a çağırdılar. Devlet tarafından gönderildik. Baktık ki İran Şahı'nın şeyine, heykeline bir ip takmışlar. Çekmişler, devirmişler bronz heykeli yere. Kafası bir tarafa gitmiş, kolu bir tarafa gitmiş. Bir zaman orada asıldı, böyle dik duruyordu ama işte şimdi devrim oldu, değişti durum. O şimdi yerde. Onun için yani hepsi geçiyor. Hepsi fani, her şey fani, kalır hak, sen hak ile olmaya bak. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olursan, Allah severse ne âlâ. Allah sevmezse cümle cihan halkı sevse faydası yoktur. Allah sevdi mi cümle cihan halkı düşman olsa faydası yoktur. Yani zararı yoktur. Efendim Allah sevdi mi dünya ve ahiretin saadetine erdirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi Allah'ın en sevgili kuluydu. Cennetle müjdelenmişti. Hayatında miraca çıkmıştı. Cenneti cehennemi görmüştü. Kendisine cennette verilecek makam-ı mahmudu görmüştü. Biliyordu. Her halik biliyordu. Ama çok re'fetli idi, çok yumuşak kalpliydi, çok mülayim tabiatlıydı, çok dikkatli idi, çok sevgiliydi. Torununu kucağına aldı da ağladı. Severken ağladı da, efendim dediler ki, ya Resulallah, ne o, ağlıyor musun? Bir rivayete göre de şeyde, yani çocuğu vefat ettiği zaman tabi ağladı. Biz ağlamayız, bir çocuklarımızı sevmeyiz filan dedikleri zaman, bu dedi Allah'ın insanın kalbine vermiş olduğu bir duygudur. Sana vermemişse ne yapayım işte. Duygulu bir kimseydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassas mizaçlı bir kimseydi. Efendim sabah namazından sonra cemaate dönerdi. Hastası olan varsa söylesin, ziyaretine gidelim derdi. Hasta ziyaretine giderdi. Efendim böyle bir cenaze olduğu zaman müminin mümin üzerinde haklarından bir tanesi budur. Öteki müminler onun cenazesini kaldıracak, vazifelerini yapacak. Yıkayacaklar, kefenleyecekler, kabre koyacaklar, öyle dönecekler. Peygamber Efendimiz de çok kimselerin cenaze namazını kıldırdı. Kabre defninde efendim son hizmeti yaptı. Buna şey derler. Efendim teşyi'i cenaze derler. Cenazeyi teşyi etmek, yerine kadar götürmek. Bu üç rivayette de görüyoruz ki Peygamber Efendimiz efendim böyle bir cenazenin peşindeyken, onun merasimindeyken, ona ait vazifeleri yaparken mahzunlaşırdı. Ölüm tabii üzücü bir hadise olduğundan, büyük bir ibret olduğundan mahzunlaşırdı ve kendi kendine tefekkürü içinde mülahazası çoğalırdı. Bizim de öyle olmamız gerekir. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz hadisi şerifi var. Ben sizi kabir ziyaretinden men etmiştim bir ara. Şimdi onu ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o sizi ahirete hatırlatır diye tavsiyesi var. Çok susardı, sükutu ihtiyar ederdi ve kendi kendine çok tefekkür ederdi. Devamlı abdestli gezmek de önemli bir tedbir olmuş oluyor. Efendim, sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra Sure-i Haşr'ın sonundaki Hüvallahüllezi ayetlerini okumak, efendim Euzubillahissemilelimineşşeytanirracim'i 3 defa söyleyip ondan sonra besmele çekip bunu okumak, akşamleyin okumak, sabah okunmuşsa akşama kadar 70 bin melek kendisine istiğfar ediyor. Akşam okunmuşsa sabaha kadar 70 bin melek kendisine istiğfar ediyor. Efendim biz burada camide okuyoruz. Sizler de okursunuz inşallah. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar efendim şey yaparsa insan, zikirle, ibadetle meşgul olursa, o gün ölürse imanla göçmesine vesile olur. Bunu da bilesiniz. Geceliğin de abdestli yatarsa, abdest alıp yatarsa abdest alacaksınız. Aldığınız abdestle 2 rekat, 4 rekat bir namaz kılarsınız. Abdestli olarak yatarsanız o gece ölüm gelecekse imanla göçmeye garanti ve vesile oluyor. Yani abdestli yatmaya gayret edin. Bu Hüvallahüllezileri okumaya gayret edin. Gündüzleri de abdestli gezmeye gayret edin ki efendim melekler etrafınıza toplanır. Şeytan yanınıza sokulamaz. Böylece kendinizi korumaya, garantiye bir vesile olmuş olur. Allah cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Ruhları için Fatiha'da okuyalım. Buyurun. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kâne izâ sa'idel minbere selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkarken, cuma günü minbere çıktığı zaman, yukarıya çıktı mı cemaate doğru yüzünü döndüğü zaman Esselamu aleyküm derdi. Orada tabi camiden girdiği zaman der, karşılaştığı insanlara söyler ayrı, bir de oraya çıktığı zaman Esselamu aleyküm ve rahmetullah derdi. minberde selam verirdi. Kâne izâ sallel gadâte câe huddemu ehlil medîneti bi âniyetim fîhel mâ'u fema yu'ta bi inâin illâ gammese yedehu fîhî. Sabah namazını kıldırdıkları zaman, Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldığı zaman Medine ahalisinin hizmetçileri, sakaları, su taşıyanları efendim içinde su dolu kovalarla gelirlerdi Peygamber Efendimizin yanına ve kendisine hangi kova getirilmişse hepsinin içine elini daldırırdı. Hepsinin içine elini daldırırdı. Hayır olsun, bereket olsun diye hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Hiçbir kimseyi şey bırakmazdı. Efendim öyle mahzun ve mahrum bırakmazdı. Hepsinin şeyine elini daldırırdı. Elinde öyle bereket vardı ki bir keresinde bu meşhurdur yani yüzlerce insan tarafından şey yapılmıştır. Orduda su sıkıntısı oldu. Efendim su yok, çeşme yok, seferdeler, suya büyük ihtiyaç var. Su kabının içine ellerini daldırdı. Herkes o kaptan suyu aldı, kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını suladılar, hala kabın içinde su vardı. O bereket olsun diye tabi sabahları demek ki gelip şey yapıyorlarmış, sularını sakalar ona sunuyorlarmış. Şurada bir şey söyleyecektim, onu atlamayayım diye ona bakıyorum. Bu cenazeyi gönderirken bir şey söyleyecektim de demin aklımdaydı. Onu dönüp hatırlatıvereyim tekrar muhterem kardeşlerim. Çünkü yapıyorlar. Bu susardı Peygamber Efendimiz. Sükût ederdi. Kendi kendine tefekkür ederdi. Bir de bizim cenaze teşhi edişlerimizi düşünürseniz hatırlayacaksınız. Hele sevilen kimse olursa tekbir filan getiriliyor değil mi yüksek sesle? Peygamber Efendimizin yapmış olduğu şey ne? Sükût etmek, efendim mahzun bir şekilde yürümek ve efendim kendi kendine tefekkürde ve mülahazada olmak. Onun için burada yazmış ki yekrahu li müşeyyi'il cenazeti ref'us savti biz zikri vel kıraeti ve yezkürü fi nefsihi. Yani cenazeyi teşhi eden, götüren kimselere ses yükseltmek, zikir için ses yükseltmek bile mekruh olur. Mekruhtur. Hani bir de ah vah kömür gözlüydün, kara kaşlıydın, nereye gidiyorsun bizi bırakıp, nereye gidecek işte kabristana gidiyor. Yani böyle saç baş yolmak, bilmem neler, bunlara hiç lüzum yok da, ona niyaha diyorlar. Yani ölünün arkasından ağıtlar söyleye söyleye efendim saç baş olarak kimisi yüzünü tırnaklarıyla böyle yırtıyor, kimisi şey yapıyor, efendim kimisi zincirlerle sırtını dövüyor, şak şak filan böyle buralarını yırtıyorlar, şey yapıyorlar, böyle şeyler yok. Bu şeylerin Şia'nın 10 Muharrem günü yaptıklarının böyle bir dinde şeyde yeri yok. Zikri bile yüksek sesle yapması mekruhtur. Kendisi içinden zikreder, dua eder. Cenazede Efendimizin böyle sakin olarak gittiğini söyleyince onu da ekleyeyim diye demin düşünüyordum. Şimdi aklıma geldi. Onu söyledim. Evet. Kâne izâ sallel gadâte celese fî musallâhu hattâ tatlu'aş şemsü. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Hepsi bunlar mühim hadis alimleri. Büyük kitaplar rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. Şimdi bir bunun niye böyle kaynaklarını söyleyerek size naklediyorum. Bir hoca kardeşimiz, yine bizim ihvanımızdan hoca kardeşimiz, sevdiğimiz kimse, yani bu sabah namazından sonra oturmak ne oluyor filan gibi böyle sormuştu. Hocamız burada oturur, Yasinler okunur, efendim dualar edilir hadis-i şeriflerden, tesbihler çekilir, hatmi hacı yapılır, işrak namazı kılınır, öyle gidilirdi. Onun zamanında da öyleydi. Şimdi de devam ediyor. Efendim şimdi bu sanki bu rivayet yokmuş, zayıfmış filan gibi böyle bir ifadeyle. Halbuki Ebu Davud'da var. Tirmizi'deki hadis-i şerif, hasen hadis-i şerif. Daha başka kaynaklarda var. Bak buradaki de aynı manayı kuvvetlendiriyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in adeti hakkında ravi, Cabir İbni Semüre radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Efendimiz sabah namazı kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. İşte aynı şeyi tatbik ediyoruz. Yani sünnet-i seniyeye uyuyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz bağdaş kurup otururmuş. Bağdaş kurup otururmuş, beklermiş öyle. Güneş doğuncaya kadar, ondan sonra işrak namazı kılıp gidiyor. Böyle Ebu Davud'un rivayetinde böyle hareket ederse o gün rızkı bol olur. Hatta bütün afakı, ufukları dolaşıp da rızık aramasından daha çok kendisine rızık celbeder. Böyle sabahleyin şey yapmak diye böyle rivayet ediyor. Çünkü insan ekseriye, hocam kalacağım ama çarşı var, pazar var, dükkan var, bırak da işime gideyim diye düşünür. Yani en çok o sebepten oraya gelmeyebilir. Kimisi de o yüzden kalkıp gidiyor filan, dükkanı açacağım, şey yapacağım diye. İşte burada oturmak rızkın daha çok kendisine gelmesine vesile olur. Tecrübeyle sabittir. Şimdi bizim hocamızın hayatını bana yaz dediler. Ben damadıyım, halefiyim. Efendim tabii pekala normal. Ben de yazdım, gördüğüm şeyleri yazdım. Bizim gençlerin arasında şeyler var. Mektep medrese görmüş, mürekkep yalamışlar var tabii malum. Biraz da din kitapları falan okumuşlar. Şimdi hocamızın gittiği yerde bereket olurdu dedim ben. Gördüğüm, bildiğim bir şeyden dolayı bereket olurdu diye söyledim. Efendim, vay efendim olur muymuş da var mıymuş da dinimizde bunun aslı esası vardır. Vardır. Yani Allah-u Teala Hazretleri bereket ihsan eder. Eve bereket ihsan eder, sofraya bereket ihsan eder, su kabına bereket ihsan eder, hurma torbasına bereket ihsan eder. Peygamber Efendimiz'den aldığı hurmayı torbasına, hurma torbasına koyuyor da sahabeden bir kimse ömrünün bilmem kaç senesi o torbadan hurma eksik kalmıyor da sonra bir şey de bitirmiş, ondan sonra tuh vah ediyor filan. Peygamber Efendimiz'in yüzüğü Hazreti Osman'ın elinden düşünceye kadar, parmağından o kuyuya düşünceye kadar hal başka oluyor, düştükten sonra başka oluyor. Yani böyle manevi şeyler var. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle olduğu gibi Evliyaullah'a da böyle oluyor. Salihlerin de durumu böyle oluyor. Biz hocamızla gittiğimiz yerde, yani kıtlık yeri olsa, dağ başı olsa, ıssız yer olsa aynı bereketin olduğunu gördüğümüz için yazdık bunu. Hatta hocamız dedi ki filanca yere gidelim, ayaklarım ağrıyor. Deniz kumunun sıcağına böyle efendim şey yaparız, ayaklarının ağrısına iyi gelir diye. Tabi deniz mevsimi yok, geçti. İşte biz oraya gittik ama gittiğimiz yerde yol yok. Efendim dükkan yok, fırın yok, bir şey yok. Issız bir yer yani gittiğimiz yer. Şimdi hocamızı da biz götüreceğiz oraya. İçime bir endişe geldi. Burada ben ne yedireceğim, ne içireceğim, yani nasıl olacak geç filan diye. Muhterem kardeşlerim, bir odada hocamız kaldı, bir odada ben kaldım. Öbür odalar gıdadan, bolluktan ayak basamayacak kadar doldu orası. Dükkan yok, pazar yok, çarşı yok. Nasıl oldu, nasıl şey yaptı? Elmalar, kavunlar, karpuzlar, üzümler, meyveler yiyemedik yani. Tabii Allah müsebbibül esbab. Filanca getiriyor, falanca getiriyor filan gibi oluyor ama gönderen Allah. Yani orada o bolluğu müşahede ettik. Her yerde öyle. Şimdiki bu hadise niye bağlayacağım, niye bu hadisin arkasından söylüyorum? Sabah namazından sonra böyle efendim işrak vaktine kadar vaktini zikirle ihya ederse bir insan, onun da sofrası bereketli olur. Onun için söylüyorum. Bilesiniz diye. Kâne izâ sallâ binnâsil gadâte akbele aleyhim bi vecihihi fekâle hel fîküm marîdun e'uduhu فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَهَا فَهَلْ ف۪يكُمْ جَنَازَةٌ اَتَّبِعُهَا فَاِنْ قَالُوا لَا قَالَ وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا يَكُسُّهَا عَلَيْنَا. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bu rivayet, şimdi okuduğum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzüyle onlara doğru dönerdi. Cemaate yüzünü dönerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve buyururdu ki هَلْ ف۪يكُمْ مَر۪يدٌ اَعُدُهُ. İçinizde hasta olan var mı? Hastası olan var mı? Ziyaretine gireyim. Cemaate böyle söylerdi sabahleyin. İçinizde hastası olan, hasta olan var mı? Ziyaretine geleyim. Hasta ziyareti yapayım. فَاِنْ قَالُوا لَا. Yok ya Resulallah diye cevap verirse cemaat, o zaman derdi ki فَهَلْ ف۪يكُمْ جَنَازَةٍ اَتَّبِعُهَا. Bir cenazesi olan var mı cemaatten, Medine ahalisinden vefat eden kimsesi olan varsa cenazesine gidelim. Cenazeye gitmek çok sevap. Cenazeye gitmek çok sevap. Müminin ilk müjdesi cenazesine gelenlerin mağfiret olunmasıdır. Mümin kulun, yani cennette çok dereceler alacak, kabre girdiği zaman kabri cennet bahçesi olacak, Allah çok mükafatları erdirecek de, vefat eden bir mümin kulun ilk mükafatı nedir? Cenazesine gelen müminlerin mağfiret olunmasıdır. Cenazeyi teşhi etmek çok sevap. Cenaze namazı kılmak çok sevap. Bir camide bir namazı kıldıktan sonra bir cenaze namazı buldunuz. Oh ne mutlu, hemen Allah'a ekber, uyumak lazım. Mümkünse peşinden gitmek lazım cenazenin. Biraz taşımak lazım. Mümkünse kabre kadar götürmek lazım. Çok sevap. Şimdi var mı cenazesi olan, var mı bir cenaze içinizde, gideyim derdi. فَاِنْ قَالُوا لَا. Yok ya Resulallah, hayır ya Resulallah derlerse, قَالَ وَمَنْ رَعَى مِنْكُمْ رُؤْيَنْ يَكُسُّهَا عَلَيْنَا. Sizden kim bir rüya gördü bize anlatsın derdi bu sefer. Rüya tabir yapardı. Yani cenaze yok, hasta yok. O zaman hadi rüya gören birisi varsa söylesin, onun tabirini yapayım derdi. Efendimizin rüyaya çok önem verdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de var. Fakat bir şey başıma geldi benim. Ankara'da böyle vaaz veriyorum. Cami tıklım tıklım dolu. Buranın dört misli. Tıklım tıklım dolu. Ben de bu rüya ile ilgili şey filan anlatıldı. Ben de biraz genişçe anlattım. Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalardan anlattım. Peygamber Efendimiz'den anlattım. Rüya önemli çünkü İç aleminize geceliğin bilgiler geliyor. Bu bilgilerin bir kısmı sizin önceden bildiğiniz şeyler değil. Hakikaten bir şeyler geliyor. Bu insanın sosyal, ruhi hayatında, psikolojik hayatında önemli bir hadise. Mesela ben şahsen kendim bir hadise söyleyeyim. Yani lise talebesiyken, ortaokul talebesiyken ertesi gün gireceğim imtihandaki şeyi gördüm. Durumu gördüm. Nasıl oluyor bu? Olmadan evvel bazı şeyi görüyor insan. Rüya esrarengiz ve önemli bir şey. Ruh alemimizin esrarından, imanla ilgili bir şey. Bunları böyle anlattım. Bir tanesi bir kağıt göndermiş. Böyle kağıtlar gönderiyorlar ya. Yani Allah'ın kulları hepsi aynı olmuyor. Ben buraya rüya dinlemeye gelmedim. Bir daha vaazınıza gelmeyeceğim. Dedim yani bana itiraz edeceğine sen Peygamber Efendimiz'e itiraz et. Git. Çünkü ben hadis-i şerif okuyorum. Sırada o geldi, onu söylüyorum. Bak burada da şimdi o geldi, bunu söylüyorum. Yani hadis-i şerifleri seçme mi yapacağız? Eski adamlardan bir tanesi eline makası almış. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in cırt cırt cırt cırt şu ayetler, bu ayetler kimisini kesmiş, kimisini koymuş. Şunlar okunsun da bunlar okunmasın. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allah'ın kitabının bazı ayetlerine inanıp da bazısına inanmayacak mısınız? Şu benim işime geliyor, tamam gelsin. Bunlar işime gelmiyor, tamam. Makasla. Öyle mi olacak? Hadis-i şerifler de öyle. Sen kendini onlara uyduracaksın. Onları kendine değil. Millet şimdi bir yol tutturmuş, İslam'ı buna uydurmaya çalışıyor. İslam bunun içine sığmaz ki senin daracık kafana. İslam büyük. Kendisi bir yol tutturmuş, İslam'ı ona uydurmaya çalışıyor. Öyle şey olmaz. Sen kendini İslam'ı iyice inceleyip İslam'a uydurmaya çalışacaksın. Sivriliklerin varsa, İslam'a giremiyorsan, ha burada dikenim var, kır. Burada sivri tarafım var, yont. Şurada bir acayip durumum var, tornalattır. bir şey yap, oraya uyumlu hale gel de gir şu İslam'ın kapısından. Giremiyorsan kusur senin. Semeri sırtında oldu mu tabii bazen giremez. Onu alacaksın, öyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bir sürü şeyleri olacak. Millet İslam'ı kendisine uydurmaya çalışıyor. Bakalım Resulullah Efendimiz nasıl bir hayat yaşamış, ona uyuyayım. Bakalım Kur'an-ı Kerim nasıl bir hayat tavsiye ediyor, ona uyuyayım demiyor. Kur'an-ı Kerim'i kendisine uyduruyor. Beğenmediği şeyi reddediyor. Benim aklım öyle şeye ermez diyor. Peygamber Efendimiz'in beğenmediği tarafını tevil ediyor. Sen orada işte zorlanıyorsun. Orada Müslümanlığın ahkamını kabul etmekte zorluk çekiyorsun. Sahabeden birisi geldi Peygamber Efendimiz'e, uzat elini ya Resulallah, sana beyat edeceğim. Söz vereceğim, tabi olacağım ama ben dedi, korkak bir adamım dedi, bana dedi cihadı mükellef tutma dedi. Cihadı emretme bana dedi. Bir de dedi, çoluk çocuğum çok kalabalık, develerim az dedi. Efendim ancak kendi yetim, şey kendi imkanlarıma, yani kendi aileme yetebiliyor. Bana zekatı da farz kılma dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki, cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar? Böyle söyleyince, tamam tamam affet ya Resulallah. Ne dersen razıyım dedi, elini sıktı, teslim oldu. İnsanlar kabul edemiyorlar yani bazı şeyleri. Hanıma örtün diyorsun, kabul edemiyor. Arkadaşlarım kızar, darılır, beğenmez. Allah beğenmiyor. Allah'ın beğenmesi mi önemli, arkadaşların beğenmesi mi önemli? Sakal bırak, ihtiyarlıyım da öyle. Gençliğinde bırakırsan kıymeti var. Hacca git, biraz yaşlanayım da öyle. Yani her şeyi, yorumları da öyle. Yorumları da öyle. Bakıyorsun mesela, günahları işliyor, yapma bunu diyorsun, Allah affeder diyor. Allah affeder ama yani yolunda yürümekte olan insanın istemeyerek, bilmeyerek yaptığı şeyi affeder. Yoksa böyle bile bile Allah affeder deyip içkiyi iç, Allah affeder diye faizi ye, Allah affeder diye zinayı yap, Allah affeder diye kumarı oyna, Allah affeder diye harama bak, Allah affeder diye, Allah o durumda affetmez. Küçük günahlar bile ısrarla büyük olur. La sagirete ma'al ısrar. Israrlı yapılan günah küçük günah olmaktan çıkar, büyük günah olur. Neden? Israrlı yapıyor, aynen devam ediyor. Huy edinmiş. Millet bunu bilmiyor. Güzele bakmak sevap diyor. Efendim çok zikretme diyor, deli olursun diyor. Bilmem tarikata girme diyor, bilmem şöyle diyor, böyle diyor. Bu kadar Müslüman olma diyor. Bu kadar sıkı Müslümanlık kafayı üşütürsün diyor filan. Yani kendisine göre bir yol tutturmuş. Mecmualar da gerçi onu teşvik ediyorlar. Bir mecmua yazmış baş tarafa, elhamdülillah laikiz diye. Elhamdülillah laikiz demiş. Açıyorsun içeride makalelerini okuyorsun. Diyor ki yani Türkiye'de Müslümanlar genellikle diyor hoşgörü sahibi diyor, geniş kafalı diyor. Bayram günü geldi mi diyor camiye gider namazını kılar diyor. Sırası geldiği zaman meyhanede de içkisini içer diyor. Elhamdülillah laikiz diyor. Yani geniş kafalıyız diyor. Bu senin dediğin münafıklık, fıskı fücur. Bunu Allah sevmez ki. Sonra bizim makalelerimizden pasajlar almış. Bu adamlar diyor İslam'ı tam uygulamayı istiyorlar diyor. Evet öyle istiyoruz. Tam doğru anlamışsın. Yani İslam'ın eksiksiz uygulanmasını istiyor. Allah-u Teala Hazretlerinin emri öyle. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi öyle. Birazcık Müslüman ol, birazcık günah işle, birazcık Budist'e benze, birazcık Hristiyan'a benze, birazcık Yahudi'ye benze. Bizim eski başbakanlardan Sadi Irmak, ordinaryus profesör Sadi Irmak, karısı Yahudiymiş. Efendim, kendisi tabip, ordinaryus profesör, doktor yani. Bizim arkadaşlar anlatıyorlar, giderlermiş şeyine. Çocuklar diyormuş, ben demokratım diyormuş. Bizim çocuğu diyormuş, cuma günü oldu mu diyor, beraber alıyorum diyormuş, camiye götürüyorum, namaz kılıyoruz diyormuş. Cumartesi günü oldu mu da anasıyla havraya gidiyor diyormuş. Yani sanki bu daha iyiymiş gibi anlatıyorlar. Anlatırken, hani insanın biraz şey olmalı, hoşgörü sahibi olmalı, zamanı gelince dans etmeli, zamanı gelince bilmem günah işlemeli gibi bunu hoş görüyorlar. Öyle şey yok. Peygamber Efendimiz'in hayatı öyle değil. Peygamber Efendimiz günaha hiçbir şekilde müsamaha etmiyordu. Evlerinin içine bir nakışlı perde asıldı diye, üstünde hayvan motifi var diye, o perdeyi hemen kaldırttı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin sözü, tavsiyesi, neyse kendimizi ona uyduracağız. Müslümanlığı kendimize uydurmaya çalışırsak, o zaman yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar Müslümanlık çeşidi olur. Ne kadar millet varsa o kadar çeşitli Müslümanlık olur. Yugoslav Müslümanlığı, efendim Arnavut Müslümanlığı, Yunan Müslümanlığı, Bulgar Müslümanlığı, Türkiye Müslümanlığı, Laz Müslümanlığı, Kürt Müslümanlığı, Trabzon Müslümanlığı, Diyarbakır Müslümanlığı, Şam Müslümanlığı, Irak Müslümanlığı, İran Müslümanlığı. Öyle şey olmaz. Darmadağın olur din. Çığırından çıkar. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelecek. Hizaya gelecek. Önde gidenler geriye gidecek. Geride kalanlar öne gelecek. O çizgiye gelecek. Herkes Resulullah Efendimiz'in çizgisine gelecek. Sünneti çizgisine gelecek, öyle hareket edecek. Peygamber Efendimiz rüyaya önem verdi, yorumlardı ve yorumladığı gibi de çıkardı. Kâne izâ sallâ rekâteyil fecri ittaca'a alâ şıkkıhil eymeni. Hazreti Ayşe validemizden anlatılıyor, naklediliyor radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki rekatlık ilk sünnetini kılınca sağ yanına doğru şöyle yatardı. Uyumazdı da hafif uzanırdı. Bizim rahmetli Vahdettin abi anlatıyor. Bir gün diyor bizim mescide girdim baktım herkes uzanmış diyor yere diyor. Nedir bu filan? Almanya'dan gelen Müslüman kardeşler duymuşlar bu hadisi şerifi. Sabah namazının sünnetini kılmışlar şöyle hepsi uzanmış. Uyumuyorlar da sünnet yerine gelsin diye. Sağ yanlarına böyle bir uzanmışlar. Tabi Hazreti Ayşe validemiz anlattığına göre demek ki evde yapıyordu öyle. Ezan okunduğu zaman sünneti evde kılarsınız. Buraya gelebilirseniz öyle gelirsiniz camiye. Hem ev nasibini almış, ibadetten nasibini almış, nurlanmış olur. Hem de efendim böyle bu sünneti de yaparsınız. Şöyle bir uzanırsınız. Efendimiz böyle yapardı diye. Ne güzel olur. Çünkü bir insan Peygamber Efendimiz böyle yapardı diye öyle yaptı mı sevap kazanır. Uyurdu, uyursun sevap kazanırsın. Sütü böyle içerdi, içersin sevap kazanırsın. Her şeyimiz bizi ona uydurmamız gerekiyor. Kâne izâ sallâ salâten esbetehâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir namaz kılmaya başladığı zaman, nafilelerden bir namaz kılmaya başladığı zaman onda sebat ederdi. Yani diyelim ki bizim hocalarımız bize ne tavsiye etmiş? İşrak namazını kılın sevaptır. Tamam, devam edeceksin. Duha namazını kılın. Tamam. Devam edeceksin. Akşam namazından sonra evvabin namazını kılın. Tamam. Devam edeceksin. Teheccüd namazı kılmak çok sevaptır. Devam edeceksin. Yani şey yaptığı, başladığı namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebat gösterirdi. Efendim onun yapılmasına gayret gösterirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyinde efendim istikrarlı idi. Yaptığı şeyi güzel yapardı. İbadeti de hakkını vererek yapardı. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bir de biz yani ibadetin şuuruna varmadan yapıyoruz. Mesela insan abdest aldı. Abdest alırken duaları var bunun. Ya Rabbi yüzlerin bazılarının ak olduğu, bazılarının kara olduğu günde benim yüzümü ak eyle. Ya Rabbi benim kitabımı sağ yanımdan ver, solumdan veya arkamdan verme. Ya Rabbi benim ayaklarımı senin yolunda sıratta müstakim, sıratı müstakimde, efendim cehennemin köprüsü sıratta sabit eyle, kaydırma, düşürme diye, gözümü nurlandır diye, aklımı ziyade eyle diye dualar var. O duaları yapacak. Namazda söylediği şeylerin efendim hakkını verecek, manasını bilecek, rüküye vardığı zaman tam duracak, kalktığı zaman tam duracak, hızlı hızlı ve şuursuz yapmayacak. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmez bir tarzda yapmayacak. Sebatlıydı Peygamber Efendimiz. Hocamız rahmetullahi aleyhi de hep öyle, yani şey yapıyorum,

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوحق. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارضعنا يا ربي أجدادنا أجدادنا kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 4 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i çekilmiş olan 1 adet 70 bin kelime-i tevhidi ve 4444 adet salat-ı tehriciyeyi 5 adet 72 bin kelime-i tevhidi 70 bin olması lazım 72 bin 72 bin çekmiş vesaire ibadet ve taatlerimizi müzakere-i ilmi hadisimizi hatmi hacegânımızı zikrimizi tesbihatımızı ya Rabbi lütfunla kereminle ahsenin kabul ile makbul eyle. Ecri cezil sevabı kesir kazanmamıza vesile eyle. Muratlarımıza bizleri nail eyle. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye eyledik. Vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ve sair enbiya ve mürselinin ruhlarına ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan, mürebbileri olan ulema-i vasılın, meşayih ve sadat-ı turuk-ı aliyemizin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhlarına hediye ettik vasıl eyle. Beldemizin medarı iftiharı olan enbiya ve sahabe ve tabi'in ve sair salihinin ve haseden Yuşa Aleyhisselam, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire sahabi güzünün ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Şefaatlerine nail eyle. Camimizden güzelan eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, vaizlerin ve cemaatlerin ruhlarına ikram eyle. Bu çevrede medfun bulunanların ruhlarına ikram eyle. Hazreti Adem atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar yeryüzünden gelmiş geçmiş cümle müminin ve müddat, müslümin ve müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına dereceler üzere ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbel Alemin bizlere de tevfikini refik eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'in ehli eyle. Şu hatimlerini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in hatimleri berekatına bizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Kur'an-ı Kerim'in hatmi esnasında yapılan dua makbuldür buyurulduğu gibi yaptığımız şu dualarımızı ahseni kabul ile makbul eyle. Ya Rabbel Alemin hastalarımıza acilen şifalar dileriz. Acil şifalar, devalar nasip eyle. Ameliyat olacak kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbel Alemin beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, belalardan haseten zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle. Dünyanın her yerindeki insanlara senin dinini tebliğ etmeyi, İslam'ı götürmeyi, irşad etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin senin rızana vasıl olmayı cümlemize nasip eyle. Rızana uygun ömür sürmeyi, salih ameller işlemeyi nasip eyle. Ömrümüz sona erdiği zaman senin sevdiğin bir ameli işlemekteyken, senin yolundayken, senin sevdiğin sıfatlara sahipken ve dilimizde ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye dilimizde senin zikrin varken Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı seyrede ede şad-ı hürrem ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kabirlerimizi de cennet bahçesi eyle. Bizi bu camide şu vaaz münasebetiyle topladığın gibi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında da topla. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle. Amin. Peygamber Efendimiz'i Havz-ı Kevser'i başında böylece mülaki olmayı nasip eyle. Amin. O kardan soğuk, baldan tatlı, mübarek Kevser şarabından doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğramayanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Mahşer gününün sıkıntılarından da bizleri mahfuz eyle. Amin. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde gölgelendirdiğin has kulların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Duhul-i evvelin ile azaba, ikaba, hesaba giriftar olmadan Peygamber Efendimizin izinden cennat-ı aliyata dahil olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Bizlere Firdevs-i Âlâ'da köşkler ihsan eyle. Amin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetinde bildirilen selamlara ermek şerefine cümlemizi nail eyle. Amin. Senin bu kelam-ı kadimini senden dinlemeyi bizlere nasip eyle. Amin. Cemalini gören kulların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esma-ikel hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel cemilil celil ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti hatmi hacegan-ı şerif ve bi hürmeti müzakeretil ilm ve bi hürmeti recebil ferdil esabbil esam ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birisi sormuş, bir erkek, üç hanım kardeşler arasında miras meselesi var. Erkek kardeş, kız kardeşlerine miras vermek istemiyor. Anneleri de, anneannelere göre kızlara mal verilir mi, kızlar mal alır mı diyor. İslam'a göre taksimini izah etmenizi rica ediyoruz. Elhamdülillah. İhtina ehdikumullah ecmeh. Şunu cevaplandırayım da ondan sonra. Şimdi muhterem kardeşlerim, anneannelere göre kızlar mal alır mı? Bu ne demek? Elbet alır. Bir kere anneannelere göre de alır da, fakat yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzul ünseyeyn. Allah-u Teala Hazretleri evlatlarınızın kız olanlarına bir, erkek olanlarına onun iki katı olmak üzere vasiyet ediyor, tavsiye ediyor miras vermenizi diye. Allah emrettiği için kızların mirastan hakkı vardır. Bir baba ölünce geride karısı kalıyor. Bu durumda burada anlatıldığına göre bir erkek, üç hanım var kızlardan. Yani dört çocuk var. Birisi erkek, üçü kız. Şimdi bu mirasın efendim çocukları olduğu için karısına 1/8 kalacak. Adamın 8 milyonu varsa miras olarak, 1 milyonu karısının hakkıdır İslam'a göre. Efendim erkeğe kadınların hissesinin 2 misli olacak şekilde bölünecek. Şimdi 3 tane hanım var, 1 tane erkek var, 5 ediyor. 5 hisse ediyor. 5 × 7 = 35. İşte 35'e çıkartılıp efendim 35'te 7 × 7 = 14 hisseyi şey alacak. Efendim erkek alacak. 35'te 7 hisseleri de 7 öteki kız çocuklar alacak. Onların hakkı vardır. Erkek ona vermezse, ana ona vermezse vebal altında kalır, mesul olur. Hakkını çiğnemiş olur. Kul hakkında başka bir şeyle affolmaz. Kıyamet gününde yakasına yapışır isterler. Onun için herkese mirasının hakkının verilmesi lazım. Sor. Nakşibendi kâbetine adil olan bir hanım rica etti. Etrafında tüm komşular hanımlarına dert verebilir. Şimdi ders vermeye selahiyeti olan bir insan erkeklere ve kadınlara ders verebilir. Hanım hoca kendisi. Hoca hoca hanım kendisi, erkeklere değil hanımlara tarif edebilir. Evet, tabii. Bir hanım hoca da her gün akşamı gelir, mahallede vaaz eder. O da diyor ki, bu ders alan hanımlar. Hanımlardan Allah Celle Celaluhu ve Hazretleri büyük peygamber sayın ki, tamam. Hoca sayın etmiyor. Vaaz yapabilir. Ama bunun gücüyle olmadığına göre, kadın müddet bir varlıktır. Kadın evde çocuk yetiştirir, şeyin yanına gider. Böyle kalabalık bir huzura gitmeyecek ki Allah ona verilmiş diye Efendimiz'e söylüyor. Şimdi... Bunlara bir cevap veriyor. Dertelerine bir müdahil olmuş ki nasıl bu koca vereyim de bunu kabul edin? Şimdi kadınlara ders verebilir. Ama kadın erkeğe ders veremez. Böyle bir şey de var mı? Hayır. Yok. Kadın kadınlara ders verebilir. Eğer bir hocası ona sana selahiyet veriyorum, kadınlara bu tesbihleri, zikirleri tarif ediver benim namıma demişse verebilir. Kendi namına verme selahiyeti yoktur. Öteki hanım o bakımdan haklı. Yani kendi başına peygamber olmadıkları için, mürşitlik vazifesi olmadığından, bir mürşidin vazifesi icabı ona selahiyet vermesi sebebiyle ötekilere o tarifi nakledebilir, anlatabilir, tarif edebilir. Bu vazifeli kimseler olmuş oluyor ama kendisi doğrudan doğruya başlı başına hoca olmamış oluyor. Hocasından, şeyhinden veka izinli olarak onlara verebilir. Ama kendisine bağlamayacak, hocasını söyleyecek. Diyecek ki falanca hocaya bağlanıyorsunuz, odur mürebbiniz, hocanız, aliminiz diyecek. Kendisi veremez, ancak bir hoca efendinin vazifelendirmesi üzerine hanımlara nakledebilir işi. Yani o kadar nakledebilir. Öyle bir selahiyeti var. O kadar bir selahiyeti var. Kendi başına mürebbiyelik yapma, yani mürit yetiştirme, terbiye etmez şeyi, selahiyeti yoktur ve yapamaz. Çünkü şey değildir, yani şartları elverişli değildir o işi yapma. Evet, amin. Hocam şu anda hanımım hasta, hacca gidebilir miyim? Şimdi hasta bakıma muhtaç ise gidemez. Hastasına baksın, yazık onu bırakması doğru olmaz. Ama bakanı var, hanımı müsaade ediyor, kendisi hacca gitmemiş vazifesi ve gider. Yani bir bakıcıya bırakıp hac vazifesinin efendim fevri olduğuna kail olan alimler vardır. Yani hac farz olur olmaz hemen o sene gitmek lazım, geriye bırakmamak lazım diyen alimler vardır. Hastasına bakacak bir kimse olduğu zaman tabii bırakıp gider. Yoksa tabii hastayı kendi haline bırakıp da şey yapmak uygun değil. Evet, Allah razı olsun. Evet, birisi evlenmiş, mesut olmak için dua istiyor. Allah iki cihanda mesut eylesin. Bunları size yaratıyorsun. Birisi soruyor, harem-i şerifte kılınan namazları daha sonra iade ediyorlardı. Geçen sene doğru bir hareket mi efendim? Sebebi de onlar Vahabilermiş. Şimdi muhterem kardeşlerim, bir namaz Kabe-i Müşerrefe'de, yani o kadar müminlerin gittiği bir yerde, o kadar müminlerin namaz kıldığı bir yerde kabul olmazsa artık daha ne diyelim yani. Bilmeyiz, Allah-u Teala Hazretleri dilerse hiçbir kulunun hiçbir amelini kabul etmez, zorlayamayız ama yani Kabe'de de namaz kılındığı zaman onu iade etmek şey gerekmez. Farz namazı iade etmek gerekmez efendim, çünkü Allah-u Teala Hazretleri imamların veballerini kendi boyunlarına yüklemiştir. Vebali kendisine aittir, cemaatin namazı makbuldür. Yani diyelim ki o imam bir kusurlu imam olsun. Cemaat onu bilmiyor. Şeye gitmiş oraya. Efendim hacca gitmiş, orada o namazı kılacak. Buraya gelmiş, burada imamın arkasında namaz kılıyor. Yani imamın ev hayatından haberi yok, iç hayatından haberi yok. Eğer imamda bir ihanet varsa, bir eksiklik varsa, bir kusur varsa, cemaatin namazı namazdır, imamın vebali kendisine aittir. O bakımdan iade etmek doğru değildir. Etmemek lazım. İade etmemek lazım, kılmak lazım. Kabuldür diye düşünmek gerekiyor. Yanlış. Şeytan ayetlerinin aslı var mıdır? Şimdi muhterem kardeşlerim, müşrikler, kafirler İslam dini çıktığı zamandan beri Müslümanlarla uğraştılar. Peygamber Efendimiz'e iftira ettiler. Mecnun dediler, şair dediler. Efendim şöyle dediler, böyle dediler, iftira ettiler, mücadele ettiler, öldürmeye çalıştılar, şehirlerinden dışarı çıkarttılar, Müslümanlara işkence ettiler. Bu arada da çeşit çeşit yalanlar dolanlar uydurdular tabi. Çeşit çeşit iftiralar şey yaptılar. Bu ayetlerin hiç aslı esası yoktur. Ama İslam'ın düşmanları şimdi de olduğundan, 20. yüzyılda da olduğundan, eski şeylerden böyle efendim kafirlerden, eski şeytanlardan, şeyatünül insan kalmış olan şeyleri tekrar tekrar efendim ortaya atıp milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz için buyuruyor ki, velev takavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer bu peygamber biz kendisine vahyetmediğimiz halde kendiliğinden Allah söylüyor diye bazı sözler ortaya atsaydı, le ahazna minhu bil yemin sümme la katta'na minhu vetin. Onu yakalar, onun şah damarını parçalardık. Damarlarını parçalardık. Müsaade etmezdik buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i hak peygamber gönderdi. Söylediği sözler hak sözdür. Peygamberler masumdur. Masum demek yani suçsuz günahsız manasına değil. Hıfz-ı himaye olunmuşlardır, korunmuşlardır. Şeytan sokulamaz, şeytan tesir edemez, efendim günahlara düşmezler, günahlı işler yapmazlar. Peygamber Efendimiz daha küçük çocukken arkadaşları düğün seyretmeye gittiler. Bu sefer de bu gece de ben seyretmeye gideyim dedi. Yarı yolda Allah ona bir uyku verdi, düğün yerine gidemedi. Seyredecek, düğün seyredecek. Çalgı sana gerekmez diye. Peygamber Efendimiz'e Yasin suresinde hepiniz biliyorsunuz, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Biz sana ey Resulüm, o peygambere biz şiir öğretmedik, şiir ona gerekmez de. Ancak bu gönderilenler efendim vahidir, Kur'an-ı Kerim'dir buyuruluyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bir ayet-i kerimede de buyuruyor ki, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onun hıfz edilmesi, korunması da bize ait. Biz koruyacağız. Kıyamete kadar يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمِّوا نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar, üfleyerek. Yapıp söndürecekler Allah'ın nurunu. Allah kafirler hoşlaşmasa da nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunu üflemekle kimse söndüremez. Ama işte böyle fitne karıştırırlar, şey yaparlar, efendim eski rivayetlerden bir şeyler şey yapmaya çalışırlar, eski zamane müşriklerinin sözlerini ortaya atarlar. Mesela Mekke'de gelmiş Âs İbni Vâil vesaire, efendim eline çürümüş kemiği almış, şöyle ufalıyor Peygamber Efendimiz'in karşısında. Allah bu çürümüş kemiği de mi diriltecek diyor. Bunda mı diriltecek Allah? Kul yuhyihellezi enşaaha evvele merre. O kemiği Allah ilk başa nasıl yarattıysa o Allah o kemiği diriltecek. Ve huve biküllü halkın alim. O her çeşidi yaratmaya kadir. Yoktan da yaratır, kemikten de yaratır, topraktan da yaratır, efendim nurdan da yaratır, öldükten sonra da diriltir, ahiret hayatında yaratır. Allah her şeye kadir. Yani şimdi çıkıp da çürümüş kemikler tekrar nasıl dirilecek? Senin üzerine vaziften Allah yaratacak. Her yaratmaya kadir diyor. Her çeşit yaratmaya kadir diyor. Televizyonda bir film görsen aklına hiç böyle şey olur mu diye gelmiyor. Adam uzay gemisinin hücresinde duruyor, içeri giriyor, bir ışınlanıyor, hop ayın yüzeyine geçiyor. Hiç itiraz geliyor mu içinize? O zaman gık demiyorsunuz ama öbür tarafta Allah-u Teala Hazretleri yaratacak, yaratacak deyince efendim çeşit çeşit şeyler oluyor. Şimdi bu da bir iftira. Bunun hiçbir kitaplarımızda şeyimizde aslı esası yok. Yani bu adamların iddiası ne? Peygamber Efendimiz'e şeytan tesir etmiş de bazı sözler söyletmiş filan gibi. Yok öyle bir şey. Şeytan tesir eder mi Peygamber Efendimiz'e? Bazı şeyler söyletir mi? Mümkün mü Allah-u Teala Hazretleri'nin peygamberine öyle bir şey? Bunlar İslam'ı zedelemek için, Müslümanların imanını sarsmak için ortaya atılmış yalanlar, dolanlar. Kim yapıyor? En meşhur gazeteler yapıyor. Bir birisi yazıyor, bir birisi yazıyor, bir ötekisi yazıyor. Maksat ne? Dertleri, karınlarının ağrıları Müslümanların Türkiye'de kuvvetlenmesi muhterem kardeşlerim. Müslümanların Türkiye'de kuvvetlenmesini hazmedemiyorlar. Gençlerin camileri doldurmasını hazmedemiyorlar. Kızlarımızın başlarını örtmesini hazmedemiyorlar. Niye plajdaki çıplakla fahişeyle uğraşmıyorsun da benim namuslu kız kardeşimle, benim bacımla uğraşıyorsun? Niye o fahişeyi fahişelikten alıkoymaya çalışmıyorsun da bu namuslunun başını açmaya çalışıyorsun? Akıl mantık, hiç akıl mantık kabul etmeyecek işler. Neden? İslam'dan korkuyorlar. Müslümanlardan korkuyorlar. Kim korkuyor? Kafirler korkuyor. E peki buradakilerin korkusu ne? Kafirler korksun, titresin. Rus korksun, Yunanlı korksun, Bulgar korksun. Korkmayınca bak neler yapıyor. Bizim eski devletimiz olsaydı Fransa'ya mektup yazıp da kralları hapisten çıkarttığımız zaman da Bulgaristan'da böyle isim değişikliği yapabilirler miydi? Yunanistan bu zulmü yapar mıydı? Masumları banyo küvetinde efendim öldürüp öldürüp de üst üste yığar mıydı? Yığabilir miydi? Yapamaz ama zayıflayınca yapıyor. Şimdi biz kuvvetleniyoruz. Müslümanlar dinine sarılıyor. İmam Hatip okullarında adedi çok açılıyor diye Kanada Üniversitesi'nde araştırma yapıyorlar ve tehlike işareti, sinyal veriyorlar. Kanada Üniversitesi'nin, McGill Üniversitesi'nin bizim İmam Hatip okullarıyla ne ilgisi var? Türkiye'de Müslümanlık gelişiyor diye ödü patlıyor. Hadi bu sefer bizimkilerde İmam Hatip okulları açılmasın, adedi dondurulsun, meslek okullarına ağırlık verelim bilmem ne. Seni güdüyorlar koyun gibi. Enayi, güdülüyorsun sen. Sen kendi menfaatini düşüneceksin. Benim memleketimin menfaati nedir? Ben şimdi şunu yaparsam şu nereye gider? Bunu yaparsam bu nereye gider diye. Yapılan işin faydasının kime geleceğini, zararının kime gideceğini düşünmen lazım. Şu memleketin sahibi olan insanlar şu memleket bize emanet edilmiş diye onu düşünmesi lazım. İmam Hatip okullarının açılmasına efendim endişe ediyorlar. Kur'an kursları açılıyor diye kıyamet kopartıyorlar. Peki Kur'an kursu ne? Kur'an-ı Kerim'in okunmasını efendim dini bilgileri öğreten kurslar. Bir sene zaten ne yani etine budine bir senede insan ne öğrenir? Yani İmam Hatip Okulu, İlahiyat Fakültesi bilmem neyi 20 sene okumuş insan bile kolay kolay bir şeyler öğrenemiyor. Bir senede ne olacak ama onu hemen yaygara yapıyorlar. Şu memlekette kötülük şu kadar arttı, ahlaksızlık bu kadar arttı, rüşvet şu kadar arttı, efendim anarşi bu kadar arttı, adam öldürme şu kadar fazlalaştı, efendim hayali ihracat şu kadar arttı, bilmem bir sürü böyle şey. Bunlarla uğraşalım. Hayır. Müslümanın başörtüsüyle, Müslümanın İmam Hatip okuluyla, Müslümanın Kur'an kursuyla, Müslümanın ayetleriyle, Müslümanın hadisleri. Hocamız kitap yazmıştı. Yemek yemenin adabı, yemek adabı diye kitap yazmıştı. Hadis-i şeriflerde. Sağ elinle yiyin, üç parmakla yiyin, bilmem ne. Gazeteler onların hepsini bir alay mevzuyu yaptı, yazdı. Sen Allah'ın, Resulünün hadisleriyle alay edersen kafirsin. Peki kafir böyle diyor, Müslüman niye ona kulak veriyor? Cahil de ondan. Dost kim, düşman kim bilmiyor da ondan. Bir Japon, Japon güreşinde Japonlara mahsus bir kıyafet giyiyor, kuşağına, beline kuşak takıyor, kimse bir şey demiyor da biz kendi kıyafetimizi giyemiyoruz. Japon kimonosunu giyiyor, öyle yaşıyor da biz yaşayamıyoruz. Olmaz ki. Yani eğer hürriyet varsa, eğer demokrasi varsa, eğer din ve vicdan hürriyeti varsa, eğer eğitim hürriyeti varsa, eğer bunlar anayasal düzende de imzalanmış, şey yapmış, efendim tasvip görmüşse o zaman herkesin uyması lazım. Bir şey diyememesi lazım. Sen de hakkını, hukukunu korumalısın. Efendim kafirin elini tutamazsın, kalemini tutamazsın. Memlekette hürriyet var. Herkes isterse din lehine yazar, ister aleyhine yazar. Ha, o zaman da paranı dökeceksin çuvalla orta yere, gazeteni kuracaksın, mecmuanı kuracaksın, bunlara cevap vereceksin. Cevap vereceksin. Dağıtım müesseseni kuracaksın, Türkiye'nin en uzak köşesine kadar senin gazetelerin, mecmualarını dağılacak, senin fikirlerini okuyacak, bunların cevaplarını okuyacak millet. Bak, gündemi onlar tespit ediyorlar. Gündemi onlar tespit ediyorlar. Yani hangi konunun münakaşası yapılacak, onlar seçiyorlar. Ortaya bir fitne atıyorlar. Bizim kardeşimiz de bir şey veriyor, şeytan ayetlerinin aslı var mı diye. Biz de camide tutup onu şey yapmak zorunda kalıyoruz. Halbuki sen Hazreti İsa'ya nasıl Allah'ın oğlu dersin? Gel bakalım. Allah'ın peygamberi. Nasıl sen buna Allah'ın oğlu dersin? Allah evlendi mi? Karısı mı vardı? Doğumla mı doğdu? İzdivaç mı oldu? Gerdek mi oldu? Bu ne biçim saçmalıktı 20. yüzyılda? Gündemi biz tespit etsek bunu söyleyeceğiz. O zaman ne papa kalacak, ne papaz kalacak, ne kilise kalacak. O, ona fırsat gelmesin diye, Müslümanın Kur'an'a bağlılığı zayıflasın diye, efendim şeytan ayettir, bilmem nesi, bilmem nesi, Hintli öyle demiş, bilmem ne böyle demiş. Hintli zaten tenasül ayetine, aletine tapıyor, öküze tapıyor. Adamın aklı olsaydı, doğru düzgün bir şey yapardı. Ben, gündemi ben tespit etsem, Hindistan'da öküz kutsal. Neresi kutsal bu adamın ya? Biz bunu yatırıyoruz, kırk kırk kesiyoruz, etini de yiyoruz, pirzola yapıyoruz, pastırma yapıyoruz, yumurta kırıyoruz, efendim yiyoruz. Neresi kutsal bunun? Bunun boynuzuna mı tapıyorsun, derisine mi tapıyorsun? Derisinden de pabuç yapıyoruz, ayağımızın altında. Senin taptığın bu mu? Senin taptığın benim ayağımın altında. Hintli bilmem ne yazmış bu kitabı da. Ya sen, yani ilk önce kendine bak. Bir kere senin kendi dininle. Hindistan'da 400 kadar mezhep var. Kimisi Buda'ya tapar. Buda'nın heykeline baksan 8 tane kolu var. 8 tane kollu adam gördünüz mü siz şimdiye kadar? Yok. Sonra tenasül aletine tapıyor. Tenasül aletine. Hintlilerin bir kısmı. Bir Krişna dini var. Efendim bir ayrı alem. Ötekisi var bir başka alem. Ya bizim dedelerimiz bunların hepsini gördüler. Bizim dedelerimiz kaç asır Hindistan'da yönetici olarak bulundu, imparatorluk kurdu. Onların dinini de biliriz, Hristiyanları da biliriz, Yahudileri de biliriz, ateşperestleri de biliriz, hepsini biliriz. Hak din, hak din İslam. Elhamdülillah, ala nimet-i İslam. Bizi Müslüman yapan Allah hamdolsun. Ama gündemi tespit etmek meselesi var ya, hangi mesele konuşulacak? Hak din konuşulacak. Hangi din haktır, hangi din batıldır? Öyle kıyıdan kenardan hırt mı filan bir deme. Çık bakalım karşıma. Öyle saklandığın yerden bir karşıma dikil bakalım. Dikil. Heh. Sen hangi dindensin? Hint dinlerinden birisinden misin? Senin dinin iki para etmez. Neyin var senin? Sen Hristiyan mısın? Senin dinin muharrif. Sen Allah'ın sana gönderdiği peygamberi Tanrı'nın oğlu demişsin. Bundan saçma şey mi olur? Yatat keferellezine galu اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسُّهُ اِبْنُ مَرْيَمِ Allah, efendim, Meryem'in oğlu İsa'dır, Mesih'tir diyenler kafir oldu diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Gündemi biz öyle şey yapalım. Allah transantantal varlıktır, müteali varlıktır diye İslam'ın şeyine geliyor. Filozoflar bile oraya geliyor. Neden Hristiyan filozof geliyor, Müslüman oluyor? Aklı almadığı için. Neden filanca papaz hala Hristiyan kalıyor. Hem de kitap yazmış, ilim adamıymış. Ben laboratuvara geldiğim zaman kilisenin şeyini kapatırım. Kiliseye gittiğim zaman laboratuvarımın şeyini kapatırım diyor. He, orada öyle, burada böyle. Öyle şey mi olur? İki çatal. Birbirine zıt iki şey. Hadi bakalım bir birliğe er bakalım. İkisini bir hangisi doğru bir anla. O zaman Profesör Maurice Bükey gibi bir onu inceliyor, bir onu inceliyor. Bu yanlış diyor, Müslüman oluyor. Başka çaresi yok. Bu yanlış, bu doğru. İslam'a geliyor. Papazlardan, piskoposlardan, hahamlardan, efendim komünistlerden, filozoflardan, doktorlardan, yazarlardan nice insan Müslüman oluyor. Ramazan geliyor işte, bir ay sonra gene gazetelerde görürsünüz. Şu Müslüman oldu, bu Müslüman oldu. O adamlar durup dururken sen mi Müslüman oluyor? Kolay mıdır bir insanın yaşayıp dururken bir cemiyete muhalefet edip başka bir dine girmesi? Kolay bir şey midir? Çok büyük hadisedir. Anası da darılacak, babası da darılacak, toplumun ile ters düşecek, başka bir ülkeye gitmesi gerekecek. Onu yapıyor. Sen bak Müslüman doğmuşsun, Müslüman yaşamakta zorlanıyorsun. O dinini değiştiriyor İslam'a gelip. Bütün topluma karşı gelerek büyük bir kahramanlık gösteriyor yani. Müslümanlar İslam'ı tanıtacak vasıtalara sahip olmanız lazım. Ben 4 tane dergi çıkartıyorum, kapatmak üzereyim. Neden? Efendim fiyatını 2500 lira koymuşsunuz diyor. Olmuyor. Ne yapayım? Pahalı diyor. O zaman sen o şeytan ayetlerini yazan şeyi al, gazeteyi al o zaman. Ben keyfimden mi o fiyatı koyuyorum? İdare etmiyor. Bir derginin fiyatı, gazetesinin kağıdı bir senede 7 misli artarsa dergiyi yönetenler ne yapsın? 300 lirayken 7, 2100 lira olursa, şimdi ben 30 bin abone yapmışım, borçlanmışım size, 64 sayfalık kağıt vereceğim her ay diye. 7 misli pahalanmış, ne olacak? Çaresini bulacaksınız, dağıtımını yapacaksınız. Ben tüccar değilim ki, ben ilim adamıyım, ben cevabı vereceğim, siz dağıtacaksınız. Dağıtmasanız siz bilirsiniz, veba sizin, bana ne? Benim ateş olsam cirmim kadar yer yakarım. Vebal bütün toplumun. Gazeteniz yok, derginiz yok, dağıtımınız yok, kuvvetli müesseseniz yok, zengin fabrikalarınız yok, çalışmamışsınız, yapmamışsınız. Efendim, öyle işte işçi gibi ortak pazara da şimdi girince ne olacak?